Lipto. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 24 czerwca, minęła 8. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Kwestie migracji i przyszłość kopalni Turów to główne tematy konwencji PiS-u w Bogatyni. Rozpoczęły się wakacje i jest więcej policyjnych patroli na drogach. Wraca trasa koncertowa Lata z Radiem na początek pod Dębice. Na Dolny Śląsk zjeżdżają dziś najważniejsi politycy Prawa i Sprawiedliwości. Konwencja odbędzie się w Bogatyni, ponieważ w znajdującym się w pobliżu kompleksie Turów ogniskują się dzisiejsze problemy całego państwa, powiedział rzecznik PiS Rafał Bochenek. Dodał, że politycy partii rządzącej chcą w ten sposób wesprzeć mieszkańców regionu, ale też wszystkich polskich obywateli. Problemy, które dotyczą naszego bezpieczeństwa energetycznego, naszej suwerenności, ale także standardu i jakości życia polskich obywateli. Niestety od dłuższego czasu jest podejmowany taki szereg działań, czy to na poziomie Unii Europejskiej, jak i również okazuje się, że od pewnego czasu także przez polskie sądy są podejmowane próby, które zmierzają do tego, aby ten kompleks kopalniano-energetyczny zamknąć i aby doprowadzić do tego, iż polskie bezpieczeństwo energetyczne będzie w dużym stopniu zagrożone. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał pod koniec maja postanowienie o wstrzymaniu wydobycia w kopalni Turów. Skargę złożyły niemieckie miasto Żytawa oraz niemieccy i czescy ekolodzy, którzy sprzeciwiają się działalności kopalni. Twierdzą, że zagraża ona środowisku. W pierwszy weekend wakacji kierowcy powinni spodziewać się wzmożonych policyjnych kontroli. Wiele rodzin wyrusza na letni wypoczynek i na wielu trasach jest wzmożony ruch. Upale opakowali jak śledzie, powoli te 500 kilometrów jakoś się jedzie. Wakacje, czas wyjazdów na urlop rozpoczął się na dobre, nie tylko w kabarecie. Wakacje, jedziemy na wakacje. Mówi podkomisarz Michał Gaweł z Komendy Głównej Policji. Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach podczas letniego wypoczynku jest priorytetem polskiej policji. Dlatego szczególnie podczas wyjazdów należy się spodziewać wzmożonego ruchu na trasach, ale też więcej patroli i kontroli drogowych. Zarówno radiowozami oznakowanymi, jak i nieoznakowanymi, między innymi z grup Speed. Na drogach pracują także tak zwane krokodylki, a inspektorzy w zielonych mundurach zarówno kierowcom zawodowym, jak i weekendowym przypominają. Odpoczywajmy w trakcie jazdy. Mówi szef ITD Alwin Gajadur. Zróbmy przegląd samochodu przed wyjazdem, żebyśmy pojechali też sprawnym samochodem. W wakacje ciężarówki powyżej 12 ton mają zakaz poruszania się w piątki w godzinach 18:22, w soboty 18:14, a w niedzielę 8:22. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. A najnowsze informacje z dróg są w Polskim Radiu Kierowców. Wolne ma ponad 4 700 000 uczniów, przed nimi ponad 60 dni odpoczynku od szkolnych obowiązków, letnie wyjazdy i czas na regenerację. Uczniowie ze szkoły podstawowej nr 185 w Warszawie najpierw odebrali świadectwa, a później przed szkołą rozmawiali o tym, jaki był ten rok szkolny. Szczęśliwi, że nie musimy już chodzić do szkoły. Dużo płaczu było przy książkach z matematyki. Szybko minęło. Zawsze co roku się obawia, że te 10 miesięcy nauki, a potem się dziwimy, jak to szybko leci. Uczniowie będą teraz odpoczywać, pojadą w góry lub nad morze. Plany mają bardzo bogate. Od razu jadę na obóz, potem do dziadków i nad morze. Na obóz jadę do Chorwacji, więc tak, ja już mam zaplanowane. Ja lecę do Tunezji. Obóz sportowy i kolonie ze szkołą. Uczniowie wrócą do szkolnych ławek 4 września. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. W 50. rocznicę otwarcia działu sztuki współczesnej w muzeach watykańskich papież przyjął ponad 200 znanych artystów. Franciszek powiedział, że sztuka zamiast znieczulać powinna budzić sumienia. W audiencji w Kaplicy Sykstyńskiej uczestniczyli m.in. piosenkarz Ligabue, pisarz Roberto Saviano, reżyserzy Ferzan Özpetek i Ken Loach, architekt Rem Koolhaas i rzeźbiarz Anish Kapoor. Chciałem poprosić, żebyście nie zapominali o ubogich. Ubodzy też potrzebują sztuki i piękna. Zazwyczaj nikt ich nie słucha. Bądźcie wyrazicielami ich bezgłośnego krzyku. Papież zaapelował do artystów, by stali na straży prawdziwego oblicza religii, która często pada ofiarą banalizacji i komercji. Powiedział, że sztuka powinna być sumieniem społeczeństwa. Zachęcił artystów, by zajęli się kwestiami, które ich drażnią. Wymienił fałszywe mity naszych czasów, fałszywych idoli i nadużycia władzy. Powiedział, że piękno zbawia. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Wraca trasa koncertowa Lata z Radiem. Ekipa radiowej Jedynki Gwiazdy Polskiej Piosenki pojawią się w Poddębicach. Już za godzinę audycję ze studia plenerowego poprowadzi Roman Czajarek. Jak zawsze będzie można zobaczyć, jak pracujemy od kuchni między 9 a 12. Lato z Radiem z miejsca, gdzie potem odbywają się pikniki i koncerty Lata z Radiem. W tym przypadku to będą Poddębice. Gdzie są Poddębice, wiedzą doskonale kierowcy, bo przez bardzo długi czas w tym miejscu była krzyżówka głównych dróg w Polsce wiodących z północy na południe i ze wschodu na zachód. Teraz to jest parę kilometrów od zjazdu z autostrady. Przepiękny pałac. Od tego zaczniemy. Jutro dziennikarze radiowej Jedynki zawitają do Torunia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz w Trójce Sport i Robert Grzędowski. Igrzyska europejskie w pełni. Po piątkowych startach Polacy są na trzecim miejscu w klasyfikacji medalowej. Łącznie na koncie mają 12 krążków, 6 złotych, 2 srebrne i 4 brązowe. Jeden z tych brązowych wywalczył wczoraj w karate w turnieju walk kumite w kategorii do 84 kg Michał Bombos. Mogę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony ze swojej postawy. Plan wykonałem. Jechałem tutaj z takim nastawieniem, żeby bić się właśnie o te medale. Po drodze przyszło mi się zmierzyć z utytułowanymi zawodnikami, medalistami Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata. To był drugi polski medal w karate podczas Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023. Kolejne dwa piątkowe miejsca na podium to zasługa lekkoatletek Natalii Kaczmarek i Ewy Swobody. Kaczmarek była druga w biegu na 400 metrów, Swoboda wygrała sprint na 100 metrów. Dwa złota dorzuciły wczoraj kajakarki, a jeszcze jeden brąz Marcin Dzieński, trzeci we wspinaczce na czas. Awans do ćwierćfinału w niezwykłych okolicznościach wywalczyła wczoraj męska reprezentacja Polski w koszykówce 3-3. W decydującym meczu fazy grupowej pokonała drużynę Serbii, ale dopiero po emocjonującej dogrywce 20-18. W ćwierćfinale biało-czerwoni zmierzą się z reprezentacją Izraela, z którą przegrali podczas tegorocznych Mistrzostw Świata. O rywalach mówi Przemysław Zamojski z reprezentacji Polski. To jest, wydaje mi się, że jeszcze mocniejsza drużyna niż ta, która była na Mistrzostwach Świata. Doszedł do nich Arci, doskonale nam znany, wiele razy graliśmy przeciwko sobie, to jest zawodnik z topowej czwórki z Ligi Izraelskiej, z najlepszych drużyn, także to jest zawodnik, który da im na pewno duże jakości, ale no, my mamy odpowiedź na ich centymetry, my też mamy centymetry, mamy szybkich zawodników, każdy u nas razi rzutem, także będziemy gotowi. Mecz Polska-Izrael o 14:20, a wcześniej, bo o 13:30 swój ćwierćfinał z Francją rozegra kobieca reprezentacja Polski. A poza igrzyskami europejskimi świetna postawa młodego polskiego żużlowca Mateusza Cierniaka. Wygrał w Gorzowie Wielkopolskim drugą rundę indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów. Broni tytułu i prowadzi w klasyfikacji generalnej cyklu, bo zwyciężył też w pierwszych zawodach sezonu w Pradze. A dziś w Gorzowie piąta runda żużlowych Mistrzostw Świata Seniorów, czyli cyklu Grand Prix. Tu na prowadzeniu w generalce Bartosz Zmarznik. Oprócz niego wystąpią dziś Maciej Janowski, Patryk Dudek oraz startujący z tak zwaną dziką kartą Szymon Woźniak. Początek zawodów o 19:00. Lokalnie na południowym wschodzie możliwe dzisiaj słabe burze, na pozostałym obszarze więcej słońca. Temperatura od 19 stopni na wybrzeżu do 24 na zachodzie oraz południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Niektórzy trafiają do teatru przypadkiem. Nie za bardzo mi się chciało uczyć i tak pomyślałem sobie, że mógłbym być aktorem. Inni dobrze wiedzą, po co przychodzą. Teatr daje mi szansę kontaktów z dobrą literaturą, z bardzo miłym towarzystwem. A wszyscy spotykają się w Antrakcie. Recenzje spektakli, rozmowy z twórcami, kuluarowe wiadomości. W Antrakcie. Audycja teatralna w Radiowej Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. Dziś kilka minut po 12:00. Sponsorem audycji w Antrakcie jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej ma. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, laptopy gamingowe, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki i lodówki w super niskich cenach. Media Expert.

16,5 minuty po godzinie 8. Proszę Państwa, za chwilę u nas gość Maria Magdalena Kwiatkiewicz, podróżniczka, fotografka, kolekcjonerka. Ruszamy w podróż, wakacje przed nami, po przygodę, po wspaniałe zdjęcia, ale przede wszystkim także doznania. I opowie nam nasz gość o miejscach ciekawych, najbardziej wdzięcznych obiektach do fotografowania także. Ale to za moment. Come, but I'll A w naszym studiu gość Maria Magdalena Kwiatkiewicz, podróżniczka, fotografka, kolekcjonerka. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaką kolekcję udało się w czasie podróży zgromadzić? Do tego dojdziemy, ale chciałbym spytać na początek o to, dokąd w tym roku na wakacje? Czy to w ogóle w czasie wakacji szkolnych pani zazwyczaj wyjeżdża, czy zupełnie nie? Nie, najczęściej nie wyjeżdżam wakacyjnie, w ogóle nie nazywam moich wyjazdów wakacjami, są to wyprawy. Wyprawy staram się organizować tak, żeby były w nietypowe miejsca, czyli gdzieś, gdzie im mniej ludzi, tym lepiej. Powodem moich wyjazdów, oczywiście oprócz tego, że poznaję świat, jest również robienie zdjęć, a więc im ludzie mniej oglądają osób robiących zdjęcia, fotografów, tym lepiej, bo wtedy są bardziej naturalni. Lubię takie miejsca, gdzie ja jestem tak samo ciekawa dla nich, jak oni dla mnie. Na przykład? O, na przykład ostatnio byliśmy w Turkmenistanie. Turkmenistan to jest takie miejsce, które dopiero niedawno się otworzyło na świat i w ogóle można dostać wizę. Oczywiście nie można jechać samemu, trzeba jechać jakąś grupą. Musi nam towarzyszyć zawsze jakiś przewodnik. Jest to miejsce, myśmy to nazwali Świrolandia. O. Miejsce, gdzie... Znane miejsce. Dlaczego się ożywiłeś w ogóle od razu? Na pewno warto pojechać, wszystkim polecam. Miejsce, gdzie prezydent, mając olbrzymie pieniądze z ropy i z gazu, wydaje je na Białe Miasto, buduje stolicę, Aszchabad, z marmuru, który przywozi z Włoch, wydaje olbrzymie pieniądze na złocone swoje pomniki i tak dalej. Oczywiście bardzo szkoda tych pieniędzy, moim zdaniem. Miasto jest co prawda piękne, jest co podziwiać, na pewno raj dla fotografa, niemniej jak się tylko wyjedzie spoza stolicy, no to jest ogromna bieda i jest to bardzo smutne. Natomiast wracając do Aszchabadu, bo na pewno on jest tam niesamowity. Jest to również miasto, gdzie mogą jeździć tylko i wyłącznie białe samochody. Nawet śmieciarka musiała być biała, białe autobusy. Niektóre rodzaje czy marki samochodów w ogóle nie mają prawa wjazdu do miasta. Trzeba się wysiąść i oczywiście przesiąść w autobus. Zadziwiło nas, białe oczywiście, zadziwiło nas to, że jest bardzo mało ludzi na ulicach. Podejrzewamy, ale oczywiście takich rzeczy nie można się było dowiedzieć, że wręcz są duże ograniczenia, żeby w ogóle do centrum miasta wjechać. Są tam głównie urzędowe różne budynki. Trudno było robić zdjęcia, bo właściwie wszystko było zabronione. Nawet jak robiłam zdjęcie ulicy, to w pewnym momencie dowiedziałam się, że tej ulicy nie wolno robić, ponieważ tędy prezydent czasami jeździ do pracy. Pani Mario, jakie pani ma sposób na to, żeby wniknąć w życie lokalnych społeczności albo w ogóle osadzić się w kontekście, kiedy pani jedzie w podróż? To jest ta biżuteria chyba. No na pewno tak, bo wtedy najłatwiej mi się kontaktować z ludźmi. Oczywiście staram się dowiadywać, gdzie może jest jakieś wesele, jakiś pogrzeb, bo wtedy jest to też bezpośredni kontakt z ludźmi. Jeżeli kogokolwiek spotykam na swojej drodze, no to jeżeli tylko miło się rozmawia, no to zawsze staram się, żeby mnie zaprosił do siebie do domu na jakąś herbatkę. Jak się zastanawiam, pani Mario, jak zadaje się takie pytanie? A gdzie, kiedy najbliższy pogrzeb? Jak pani zadaje to pytanie? To oczywiście wyszło. Albo ślub. To może lepiej zostańmy przy ślubach. Pogrzeby są. A teraz to widać, jakie jest pogrzeb, to widać, prawda? No właśnie, na przykład niosą ulicą, no to ja idę w kondukcie pogrzebowym. Natomiast oczywiście wesela jest łatwiej się dowiedzieć, ponieważ to przewodnicy, no im zależy na tym, żeby nas zaprowadzić w ciekawe miejsce. A dlaczego to jest dla mnie ważne? Bo wtedy wchodzę do ludzi, do ich domów. Ludzie są odświętnie ubrani. Lubią w momencie, kiedy są, dobrze się czują, bo mają fantastyczną biżuterię, są świetnie ubrani, czyści, nie prosto z pracy. Lubią, jak się im robi zdjęcia, a to też jest bardzo ważne. Oczywiście robię również zdjęcia, jak ciężko pracują gdzieś. Ale też można zaobserwować relacje w danej społeczności, jak oni świętują, jak się do siebie odnoszą, jakie są relacje, jaka jest hierarchia, także rytuały. Oczywiście. To przed każdym wyjazdem zresztą staram się najpierw dowiedzieć jak najwięcej, właśnie żeby umieć czytać te rytuały, żeby umieć zwrócić na nie uwagę i je potem oczywiście gdzieś na zdjęciu zapisać. Tutaj na przykład biżuteria jest bardzo ważna w dniu ślubu. Kobieta ma na sobie po kilka albo kilkanaście kilogramów srebrnej biżuterii. W Turkmenistanie. W Turkmenistanie. Oczywiście dzisiaj ze względu na to, że jest duża bieda, to już ma, jest bardziej, o wiele bardziej skromnie. Niemniej taka była tradycja i to dzisiaj można bardziej zobaczyć w muzeum, które w ogóle muzea etniczne uwielbiam i zawsze wszystkie odwiedzam, ale ta biżuteria turkmeńska była tak niesamowita, ponieważ była przygotowana właściwie i dla małych dzieci, inna dla chłopca, inna dla dziewczynki. Inna biżuteria w czasie, kiedy kobieta była zaręczona, inna pierwszego dnia ślubu, inna przez 40 dni po ślubie. Także to było bardzo, bardzo interesujące, żeby się tego dowiedzieć, jak to wygląda. I faktycznie przy okazji się człowiek też dowie, jak wygląda stosunki międzyludzkie, że na przykład synowa musi zawsze wejść do domu męża, jest właściwie służącą swojej teściowej, teściowa wszystkim dyryguje, ona przez na przykład czas całe życie nie powinna się odezwać ani razu do teścia, w obecności teścia nosi chusteczkę w ustach. Więc to są takie niesamowite rzeczy, które też się dowiemy dopiero jak się troszeczkę... Interesujące, bo podróż to jest bardzo często relacja z samym sobą. Ale oczywiście. Pani wybiera różne miejsca. Ciekaw jestem, jaki jest klucz doboru, bo o biżuterii co nieco wspomnieliśmy, ale wrócimy do tego wątku za moment. Inside my heart is breaking. My makeup made me flame. Naszym gościem jest Maria Magdalena Kwiatkiewicz, podróżniczka, fotografka, kolekcjonerka. Rozmawiamy o podróżach. Pani Mario, jak to jest właśnie z tymi podróżami? Każdy człowiek ma swoje cele. Czasami chce odpocząć, czasami chce się wyciszyć, czasami chce po prostu nic nie robić. Jak to jest w pani przypadku, jeśli chodzi o wybór miejsca na wyprawy? Jaki jest klucz? No na pewno nie jest kluczem odpoczynek, jako że to są bardzo często bardzo wymagające wyprawy. Ja to nazywam wyprawami na krańce świata, a więc często trzeba się napocić, namęczyć, nachodzić, nadźwigać. Sam mój sprzęt fotograficzny, ponieważ robię zdjęcia, waży około 15 kg ze wszystkimi obiektywami. Oczywiście nie noszę non-stop wszystkiego, bo nie byłabym w stanie, ale... No ale nie mniej jest tego dosyć dużo. Jeżeli podróżuję, to zależy mi na tym, żeby poznawać kultury, poznawać takie miejsca, gdzie jeszcze nie są jakby zniszczone przez ludzi z naszego kręgu kulturowego, jeżeli to jest możliwe oczywiście. Nie staram się trafiać w takie miejsca, gdzie właściwie najpierw muszą jechać antropolodzy, żeby je zbadać, bo to nie o to chodzi, nie jestem antropologiem. Natomiast chciałabym zrobić zdjęcia tego świata, który za chwilę zniknie, którego za chwilę nie będzie. Globalizacja powoduje, że... Standaryzacja. Standaryzacja, dobrze. Że właściwie wszystko powoli zaczyna się ujednolicać, zaczynamy tak samo wyglądać. Pewne rytuały, które były tak ważne dla różnych dalekich, szczególnie kultur gdzieś zagubionych w lasach, były dla nich takie ważne, a one dzisiaj zaczynają zanikać, bo ktoś przyszedł i powiedział, że na przykład inna religia jest ważniejsza. Mi jest wtedy bardzo, bardzo przykro, no ale cieszę się, że chociaż będąc w takich miejscach mogę zrobić kilka zdjęć i zachować je takie, jakie jeszcze są dzisiaj. To nie są ludzie przed przejściem w nasz krąg kulturowy, natomiast one są tuż po przejściu, a więc jeszcze ciągle widać ich stroje, które były tradycyjne, ich sposób ubioru, relacje społeczne, jak się zachowują, jak pracują. To jest niesamowicie ciekawe. Im więcej z tego rozumiem i jestem w stanie to zapisać na zdjęciach, tym bardziej się cieszę. To jest trochę taka nauka człowieczeństwa. Obserwowanie tego, jak ludzie kiedyś żyli. Taki reset, wracanie do korzeni, jeśli chodzi... Może tak. Pani tego szuka w swoich podróżach? No na pewno tak, bo zdaję sobie sprawę, że jak trafiam w takie miejsce, gdzie ludzie żyją tak, jak właściwie prawie 1000 czy 2000 lat temu, to jest to miejsce, z którego można się bardzo wiele nauczyć. Oni nie chcą za dużo. To było też niesamowite, kiedy byłam w lasach deszczowych w kilku miejscach, a więc i Wenezuela, i plemię Baka w Afryce, w Kamerunie, i tak samo w Papui u Korowajów. Oni od tego lasu nigdy za dużo nie biorą, nie polują za dużo, nie wycinają drzew za dużo. Oni tylko chcą, żeby ten las został oczywiście korzystają z niego, ale żeby on został również na kolejne pokolenia. I to jest taka mądrość, której można by się od nich uczyć. Oczywiście jak wracam... Czyli na drugim biegunie jest chciwość. Jak wracam, to i tak siedzę sobie przy biurku i się rozglądam wśród tych tysięcy przedmiotów, które mnie otaczają. One nam nie są do szczęścia potrzebne. Przypomina mi się taka korowajka, która ze swoim dzieckiem... leży, śpi przy ognisku w tej swojej chacie kilkanaście metrów nad ziemią i ona oprócz tego, że ma dziecko, że ma zapas jedzenia na jeden dzień, nie ma nic. Ale naprawdę nie można powiedzieć, że ona jest mniej szczęśliwa niż my. Oczywiście trudno oceniać, kto bardziej, ale myślę, że szczęście leży zupełnie gdzie indziej. Szczęście leży w naszych sercach i w tym, czego od życia oczekujemy. Nie oczekujmy za dużo. Każdy dzień jest cudowny, cieszmy się z każdego dnia. Ale także mam wrażenie, otwierajmy się na spotkania. Oczywiście, otwierajmy się na spotkania z drugim człowiekiem, bo nie zawsze tylko na krańcach świata są ciekawi ludzie, którzy mogą nam bardzo dużo, bardzo mądrych rzeczy powiedzieć i na to nie warto żałować czasu, na to trzeba ten czas poświęcić z pełną uważnością, miłością. Jeżeli ją mamy w sercu, to potem możemy się nią dzielić. Piękna opowieść. Maria Magdalena Kwiatkiewicz, podróżniczka, fotografka, kolekcjonerka. Może uda nam się kiedyś porozmawiać jeszcze o zdjęciach, chociaż w radiu to jest trudne, ale... Ale mogę zaprosić na wystawy. Ja zawsze raz w roku przygotowuję wystawy. Na pewno, oczywiście wystawy są w Poznaniu głównie. Będzie jedna wystawa konkretnie o Nigrze, o mojej wyprawie do Nigru na Festiwal Urody Męskiej. Bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Wystawa będzie we wrześniu. Natomiast również będzie wystawa biżuterii etnicznej, konkretnie wernisaż 21 lipca w Poznaniu, w Galerii Yes, w której będzie mały, skromny fragment mojej olbrzymiej kolekcji biżuterii i artystycznej, i etnicznej. Ta wystawa będzie dotyczyła Turkmenistanu, Uzbekistanu i Afganistanu. Zapraszamy. Maria Magdalena Kwiatkiewicz, podróżniczka, fotografka i kolekcjonerka, była naszym gościem. Bardzo dziękujemy za to poranne spotkanie. Jeśli to właśnie dziś, a właściwie teraz, wielkie nic, lista płac, czarny ekran. A co jeżeli zostało nam tylko 5 minut życia? Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To był ładny dzień, słońce, wiosna i bez, gdy płakałam. Piłam pink, pink gin, w tle ocean śnił. Zostawiłeś mi niedokończony rytm, więc tańczyłam. Trudno tańczyć, gdy serce traci bit. Traci z tobą czas. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Zniknęła gdzie, zniknęła gdzie. Zanurzyłam ból i patrzyłam, jak topi się na dnie. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Najwyraźniej, najwyraźniej. Gwiazdy zderzą się przed oczami. Już nowy sen, jak ten. Piszę co nikt już, słońce zeszło i już go nie było. To był dla mnie cios, spałam w nim co noc. Dzisiaj pędzę gnam, przekroczyłam 202, mijam szereg chudych pan. Fioletowy zachód miast nie kojarzą cię, ja chyba też. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Zanurzyłam ból i patrzyłam, jak topi się na dnie. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Najwyraźniej, najwyraźniej. Gwiazdy zderzą się przed oczami. Już nowy sen, jak ten. It's holiday time, Piotr. Holiday time. Tak sobie myślałem, oczywiście ty mnie naśladowałeś przed momentem, jaka podróż na mnie wpłynęła pozytywnie, bo różne są, czasami są udane i czasami są nieudane. Mm-hmm. Ale całkiem niedawno, kiedy byłem w Grecji, to tak się zastanawiałem nad tym, co wpłynęło na to, że wypocząłem. I ten wypoczynek trwa do dzisiaj, ten luz wewnętrzny. Jakoś no, tak to proszę. Się rozegrało. Nie chcę do końca chyba badać tego jakoś. Dzielić tak. Się. Nie, dzielić to może bym się podzielił, ale wolałbym nie wiedzieć, co takiego wpłynęło. Niech to trwa. Nie chcesz wiedzieć? Jest nie, klucz? Nie. Bawmy się. Okay. Proszę Państwa, jeśli chodzi o podróże, także łodzią i także jeśli chodzi o kobiety, o których wspominaliśmy, zdaje się, że w okolicach godziny siódmej. W latach 70. wynajmowaliśmy na Mazurach łódkę, te 10 załogi i na nabrzeżu dobieraliśmy skład do tej łajby. Nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi pana, przeważały kobiety ładne i inteligentne zarazem. Może to były zdjęcia do statku miłości. No właśnie. I jeszcze pozdrowienia mamy. To będzie dobry, miły i przepiękny dzień. Serdecznie pozdrawiam Raniuszki i Skowronki w Trójce. Krystyna z olsztyńskiego Kormorana. To my jesteśmy te raniuszki, tak? Skowronki. Wszyscy tutaj. Pozdrawiamy również. Pozdrawiamy Olsztyn, pozdrawiamy całą Polskę. Kwadrans pozostał do dziewiątej. So Sorry, it was me being a little... Koń. A little pig. Koń. So we've got beautiful things happening. We've got vacacje in Poland, but in Sweden we've got Midsommar. Midsommar. As we said before, in French you have to say bonjour. In England you have to say please and sorry. But in Sweden today you have to make a cake with strawberries. Cokolwiek, muszą być truskawki. To jest podstawa w Szwecji. To my, proszę Państwa, usłyszymy się w niedzielę, jutro po godzinie 13 wprost ze święta truskawki. Breakfast już się kończy, proszę. Tak, odrobinkę jeszcze nam czasu zostało. Proszę Państwa, mam nadzieję, że wysłaliśmy dużo dobrej energii o poranku do Państwa. Rafciu, dziękuję także za Twoją sprawę.